به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن ابي زرع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلوني ما نتفوسكي ماند دین بارک تپوسو کئی چکم خبرو تا محتاج یئی فہابوہو ان یسألوہو نو یرید لی و غیدا چه تپوس کڑے ودا اللہ دا حبیب نام قال فجاء رجل ويراغل ويوسر جبريل علیہ السلام در رجل په شکل کې راغل فجلس عند ركبته نناستو د الله د حبيب د زنګونو سره خوا کې نږدې فقال ذي رجل ولي يا رسول الله اذا الله رسول من اسلام اسلام سشهده قال نبي عليه السلام ورته فرمائل لا تشرك بالله شيئا اسلام ديتوي لا تشرك بالله شيئا چنب شریک دا اللہ سرس شیم و تقیم السولا تاو پابندی بکے پموز و تعت الزکاة تاو ورکے بزکاة و تسوم رمدوانا او روجی منیسی درمزان شریف قال دی تپوس کون کی ویلی و صدقتا تارشتیا ہوئی قال یا رسول اللہ ویلی و دید اللہ رسول آمن ایمان و ایمان سشید قال ان تؤمن باللہ و ایمان دیتا و ایچ ایمان ساتف اللہ او پا ملائک دا اللہ و کتابی ہی او پا کتاب دا اللہ جن سے اسمانی کتابونه ته مراد دی ولقائه او په ملاقات د الله چې الله ملاقات حق ده ورسوله او په پیغمبرانو د الله چې الله ټول پیغمبران حق دي وتؤمن بالبعث او چې ایمان ساتي په دوباره را پورته کیدو چې موږ بمرو او مرگ نفس با بیارا پورتا کیو دا قبرون نا دا پارا دا قیامت و تؤمن بالقدر کلی ہی ایمان ساکی پا تخدیر چول بانی که خیر دے که شر دے چول اللہ دا طرف نای قال صدقت وی رشتیا دے ہوئی قال یا رسول اللہ مل احسان و احسان ستوئی قال ان تخش الله احسان دیتا وی چت دا اللہ نو یریگی کانک تراہو لکت بوی چتی وینی او گوری فا انکا اللم تکن تراہو کچرنیت چتی وینی فا انہو یراک بیشکا غطاوینی قال صدقتا وی رشتیا دیوی قال يا رسول الله اذا الله رسول متى تقوم الساعه قال بقيامت قائمي قال الله حبيبي مل مسؤول عنها ند تپوس کړه شوه دي قیامت بارکه به اعلم من السائل بیر پوی دن کے دتا پوسکو ان کینا واسا احدثوکا ان اشرافها او زرده چی بیان بوکم تا تا دا علاماتو دا قیامتنا اذا رأیت المرأة کلچی دیوکت یو خزات لد ربها چی اغیخ بالمالک و سید زیگونو فذاک من اشرافها نداد دید نخو ندید و اذا رأيت كرجي وقتل الحفات غخبي ابلا چه بخبوكي ده پیزار چولو وسنو العرات بربن سم البقم اغکانا و گنگیان ملوک الارض بادشاہان دزمکی فذاک من اشرات وها نداد قیامت دنخو دالامات ندی وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاءَ الْبَهْمِ كَلَّا شِدَّ وَقْتَ السَّرَوْنِ دَزَنَا وَرُودَ گُدُ بِزُو يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ چِدِيَو بل سره مقابله کوي د بنگلو په دنګولو کې او یو بل نبابا دي دنګوي فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا نداد دید علاماتو نده و ایدا پی خمسن پا پنزو سی زنو کی من الغیبی دا غیبون آلا یعلمهن الا اللہ چن پی جنی غیلر مگر اللہ ثم قرآو بی علسو ان اللہ عنده علم الساعت بیشک اللہ دا اللہ سر علم دا قیامت دے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَرَالِيكِ اللَّهَ بَارَانِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ او بُوِيگِ پَاغَسَ وَچِدِي پَرَحِمُنُكِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ پَتَنِشْتَيْسَ وَنَفْسَ مَاذَا تَقْسِبُ غَدًا جِلِي وَسَبَالَ سَكَي وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ او پَتَنِشْتَيَ وَنَفْسَ بأي ارض تموت چک پکم از مکه بده مړکی الاخر سوره داخر د سوره پوره ولستو ثم قام الرجل بیا پورته شدا سره ته پوښتنه انکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل ردوه علی واپس کای پما فَأُلْتُ مِسَنُ اُلَتُ لِشُ فَلَمْ يَجِدُوهِ نُمُنْدُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذا جبرین علیہ السلام تا جبرین علیہ السلام وراد اراد درنوا انتا علمو چتا سدن زدکی اذا لم تسألو کل چتا ستا پوسنکو جتاسو تپوسو نکو ناغر آغی او ددین تعلیم دل درکو باب بیان سولوات اللتی هی احدو ارکان الاسلام باب دی پا بیان دو منزون واغ کی چداد اسلام پا ارکانو کی او رکن دی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن انس فيما قرئ عليه باس كيرسترشي وبا انبي سهيل النبي انه سمع طلحة بن عبيد الله يقول وغفر ما جاء رجل راغل يوصله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اهل نجد د نجد والونا د اهل نجد نور تراغ له الله حبیب تا ثائر الراس سر ببرو ویختی پبرو د سفر سراتو نسمع دویا صوتی مونگا اوری دو اغا بنگار دا آواز داغ لکا د مچو د بګبین د مچای پشان بنگی دو ولا نفقه ما یقول یا ولا یفقه ما یقول قد چی سوی نسوک پی پویدلنا دزان سره دا سوالونه یادول چې زب ددی دی تپوس کوم د الله د حبیبنا حتا دنا من رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم رانیز دیش رسول الله صلی الله علیه وسلم تا فیدا هو یسأل عن الاسلام ناسا فی اغتپوس کولو دی اسلام بارکیم او دا سڑے سوکو دا جبری اسلام نو دا زمام ابن سالبو دیران از دیشو دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا فیدا ہوا یسأل عن الاسلام ندد اسلام بارکی تپوس کونو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوئی خمس صلوات بنز منز ندی فی اليوم واللیلہ بشپا ورسکی شپا ورس کی پنز منز ندی فقال دی کسوی هل علی غیرهن آیا پا ما بانی دی پنز منز ندی لاو نور سشتا چی پا ما دی داغی ادا فرزوی قال لا دا اللہ پیغمبر ورتوینا الا ان تطوعا مگر دا کت نفل کے دلے کی علماء کرامو دا وطر و مسئلہ ذکر کرے جمہور علماء وی چھے وطر سنت تھی سدی وطر سدی دا وی واجب ندی صرف امام صاحب ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ د ویتر د وجوب قائل له نو کوم علما چې ویتر تواجب وای ای وای دا د ویتر د وجوب نه مخکې خبره وا پینځمون زوندی پشپا ورس کی بی پما نور سشتوی نام اگر دا چت نفل کے ادیک دام سلم دلکتا صفی کے کیویلی دا اللہ انت تو ادا استثناء جاید دا چی منقطع دیشی او دام جایزه ده چی دا استثناء ده متصده شی نو شوافی وی چی دا استثناء منقطع ده لیکن مستحب دی چی تا نفلو او احناف وی چی دی که استثناء متصده ده وصیام و شهر رمضان او اسلام ارکان سدی روجی دی دمیاشت دی رمضان فقال هل علی غیره ای کسوی پا ما بانی دی رمضان دی روجون بغیر نور روجی اشتا فقال دا اللہ پیغمبر ویلانا اللہ انتا تووا مگر دا چی نفری روجی نیسی وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاة دا اللہ حبیب ورط دا زکاة ذکرمکو قالا فقال دویلو هل علی غیرها ده زکات نه علاوه په ما بلشم فرض ده قال لا الله بي بنا الا ان تتوا مگر دا چت سني کي کې قال فرمای دي فادبر الرجل شاك دغ سړي چې الله حبيب ورته تعليم ور کولو دوي والذي قسم دي بازات لا ازيد على هذا زبد زان نزياتوم ند دي دن په خبرو سشه ولا انقص منه ان بد دين سكموما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایل افلح ان صدق وي کامیاب شو کچری درشتیا ویني کامیاب شو کدرشتیا ویلی دکا کامیابی سده چه بجنت تورو رسی علت بقا دا بلا فنا علت مالداری دا بغیر دا فکرین اولت عزت دا بغیر دا ذلتنا و بیهی قال حدثنا یحیی بن ایوبا وقتيبة بن سعيد جميعا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل ان نبيه ان طلحه بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذا الحديث فدي حديث نحو حديث مالك ان مثل حديث امام مالك رحمه الله غیر انه قال بغیر من جدویل فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله افلح و ابیه کامیاب شو او قسم دی پپلار دد ان صدق و ابیه اے پخپل پلار قسم خوری ور دې دې کې د قسم د بل چان منش و يفلح کامیاب شو ابي او پپلار مې دې قسم وي ان صدقه ګرشي ویلي ادا سي او دخل الجنتا وردن شو دې جنتا و ابي او پپلار مې دې قسم وي ان صدقه چری درشتیا ویلي ګور دي کې پپلار د قسم ذکر راغله او د غیر الله د قسم خورونه خو من راغله نو دا یو جواب دادې چې دا د نهي نمخ کیو یو جواب باندې پوښوي دویم دادې چې دا یو کلمه وا اسی پجب جاری شوا ادای پدی د قسم قص نه کولو کله بس یو خبر باندې خلج عادت وی او اپ جاری شي لکارب عقرا حلقا حلقا غزنانه ته وی چې سره اخره لشي ا عقرا غه ته وی چې مری باندې حلال شي دوی به خوځو ته عقرا او حلقا وی او مقصد دا زرو غري چې تاسو سر دغه مخه کل شي استا مری دی پری شي آسو جوابو نشول درم جواب علماء دا سکلے چی دی دے کی دا اسم دا رب مزمر دے گویا کی جملہ دا سید قال و رب ابیه ورب د پلار زما د قسم وی دا سویم جواب شو او چا دا سیم ویلی چې دا خاص دی د نبی علیہ السلام پورې علماء لیکلی خصوصیت دلیل ته محتاج ده. نو په دې اعتبار د قسم د غیر الله او د قسم د پلار د دین امن راغلی و. باب السوال عن ارکان الاسلام. باب دې په بیان د تپوس کولو کې په بارد ارکانو د اسلام کې چې اسلام څومره ارکان دي. وبه قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم ابو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت بن انس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا ويمنغ من كرشيو ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم چه مونگ دی تپوسو کد اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو دی سشی بارا کی پا مونگ دا آغی دم رہے بطو اوسم اللہ وی تاسو تپوسو نمکوئی کلچ قرآن نازلی دیشی تاسو للا خبر بسر گندی شی فکانا یعجبنا یجی الرجل نو مونگ لبا دی خبر تعجب کی چولو چراشی او سڑے من اہل البادیت دا بانڈو والونا العاقلو چی اغا اقل منوی فیسألو دا اللہ دا حبیب ناغت پوسنو کی ونحنو نسمع ومنگاورو فجاء رجلن دراغلیو یو سڑے زمام ابن سالبا راغلیو یو سڑے من اهل الباديه د باندو والونا فقال ویلی د الله حبيبا اتانا رسولك راغل ومنتستا استاز فزعم لنا لمغله ګمان کړو چې انك تزعم چې تاسو دا خیال او ګمان کوي ان الله ارسلك چې الله تعالی لګل ازعم دې کې په معنا د شک نه ده په معنا د یقین ده. مخکې در لدرس کې تیرو چې کله زعم په معنا د یقین مرازي اصل کې خو زعم هغه خبرې لوي چې اعتماد پینی خو د دې کله استعمال په قول محقق کې مرازي د دې د کې ته دغه مراد ده. وای هغه دا ګمان هغه دا وی مونږ ته چې تاسو ګمان کوئ چې الله ارسل کرا لګلې ته قال الله پیغمبر ورته وی صدق اعظم رسول او قاصد تر تریشیا ویلی قال دې کسوی فمن خلق السماء سوگ دے چه اسمانی پیدا کڑے قال اللہ وی اللہ قال فمن خلق الارض سوگ دے چه مکے پیدا کڑے قال اللہ وی اللہ قال فمن نصوب هذه الجبال سوگ دے چو درولی دیدا غرونا و جال فیہا ما جالا او پیدا کڑی دی پدی کیا اچ پیدا کڑی قال اللہ وی اللہ قال فبالذي خلق السماء باغزاد قسم در قوم چه اسمان پیدا کړي او زمکه پیدا کړي و نصب هذه الجبال او ذرولي ددا غنا الله ارسلك چه آیا الله ترا لګره قال نام الله حبيب فرمایل وي او قال وضع امر رسولك في خيال وغمان كرستا قاصد واستاذي ان علينا خمس صلوات يقومون بمن جندي في يومنا وليلتنا فورزوا شفزمون كي قال صدق ويرشتي قال فبالذي ارسلك فغزات بقسم جبر عليك الله امرك بهذا الله درته دې حکم کړ الله تعالی نام د الله حبيب او قال وضع رسولک فی خیال کنستا غاستازی ان علینا زکاة فی اموالنا چی پا مون با زکاة ویزا مون پا مالونو کی فمون با زکاة ویزا مون مالونو کی قال صدقا ویرشتے ویلی قال فباللذی وی پاغذات می دی قسم وی پاغذات دی قسم وی ارسلکا چکی رالی گلے آلله امرک بی هادا اللہ در تد دی حکم کرے قال نام دا اللہ حبیبی آو قال وداما رسولک او خیال کرستا استازی ان علینا سوما شهر رمضان چی بیشک پا مونگا روجد میاشی درمزان دا فی سنت نازمون پکال کے قال صدق ورشنے وینی قال فباللذی دا کسوی پاغذات من قسم وی او پاغذات قسم در کو ارسلک جتیرا لے گلے آلاللہ امرک بیادا آیا اللہ در تددی حکم کرے قال نعم انو دا اللہ حبیبو فرمائلوے آو قال دی تپوس کون کی وضعم رسولو کا خیال او گمان کرستا استازی ان علینا حج البیت چبیشک پمون حج بیت اللہ دے من استطوا ایلیه سبیلا دچاچ دیتا وسو طاقت وی دلار قال صدق اللہ بی درشتے ویری قال راوی ثم واللہ بی ادی سبی شاکا او قال وی فرمائل والذی باغذات من قسم وی بعثت بالحق چتی پا حکر آلے گلے لا ازید علیہ النازب زیات والے نکم پدی ولا انقص منہن او نبکم کم دینا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او فرمائل لئن صدقا کدی سڑی رشتیا فرمائلی لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّتَ نُخَامَ خَادِبَ جَنَّتَ وَرْدَنَّ شِيب دا زمام ابن ثعلبه لکه مخکې د لطیر شو خو دی باره کې د شارحین و محدثین و اختلاف دی چې د دا تپوسونه کول نو د راتلو نه مخکې د مسلمانو کنا نو باز علماء دی طرف تلار دی چې د مسلمانو د اسلام سره دا تپوسونه کړي او باز نور علماء وای چې نه د مسلمان نو دراتلو په وخت کې مسلمان نو د دراتلو نه پس مسلمان شوه ځکه یو حدیث کې داسې الفاظ راغلي وای حتا اذا فرغ قال اشهد الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم چې کله فارغ شو نو کلمه د ایمان وي ندی بارک د علماو اختلاف چې آیا د دراتلو نه مخکې مسلمانو کنا و به قال حدثني عبد الله ابن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال آنس دے فرمائیو یا آنس رضی اللہ عنہ فرمائیلی کننا نوحینا فی القرآن ومونگا چمنی کلیشیو پا قرآن کی ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمونگ دی تپوسنو کود اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نام اللہ ویکن لا تسلو نشیاء ان تبد لکم تسعکم انشین دیو شی بارک مون تپوسکو وساق الحدیث بمثلی او دا حدیث دا سید مخ کې غونتی ذکر کو چې موږ بخوا خوله چې څوک زمیدار او خيار باندې چی راشي او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه تقوسو کی امونگا واورو مونگا واورو باب بیان الایمان الذی یدخل به الجنہ وان من تمسک بما امر به دخل الجنہ باب دې ایمان هغه چې پاره بسره جنت ته ځي او چا چې په دې منګولو لګول چې د سه حکم کیږي نو دې په جنت ته وردن نشي و به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحه قال حدثني ابو ايوب ان عربيان یو زمیدار او باندې چی عرضو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیشو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا وهو فی سفر او د الله حبیب په سفر کې او فاخذ بخطام ناقته او بزمامها دراوی شکو روی نیو موهار دوخید نبی علیہ السلام او بی زمامی ها یا پر سید آغی سرد راوی شکو ثم قال بی ویاد اللہ رسولا یاداسی ہوئی چیا محمدو صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بما یقربنی من الجنہ مال خبر را کدا سبارکی چه ما جنت تنزدیکی ویباعدنی من النار وما یباعدنی من النار او دا غس خبر را کدا چه ما دا اور نلرکی اغه سيزونه را توخه چې جنت ته مي نږدې کی او د اور نه ملري کی قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم وي نبي كريم عليه السلام د خبرو نه بن شو ثم نظر في الصحاف يسابه ابي دا صحابه توکت يا فكف بن شو نبی علیہ السلام د تلونا د د د دی تپوس سرا ابه صحابه تو قتل ثم قال لقد افق و دل خود ډیر خسوال توفیق ور کړی شه دې دا تپوس کای جمال ادا سی زونو غی جنت ته مې نزدیکی او د جهنم د اور نه مې لری او لقد هدیا یادا سی او فرمایل چې دل خو هدایت کړی شه قال كيف قلت هذا الله حبيب ورتوي تاسنګ تپوسمان او کو قال فعاد راوي يغ بیا خپل الفاظ واپس کړ نو نبي صلى الله عليه واله وسلم ورته فرمایل فعبد الله هذه والله عبادت او بندگی وکه ولا تشرك به شيئا نو شریک دې الله سره سشه نو نان غټا نمړې نژوندې وتقيم الصلاة او پابندی وکې پموس وتؤت الزکات ورکې به زکات وتصل الرحم خپل ولی به ساتي کای کټ کای نته به ور سره ساتي اچ خبرې ولو کې وداع ان قوخه به پریزا اغه مهار نه نیولې و ویاله به پریزم چې مال دا اغه سيزونه وخې چې اور نه لری کول کای او جنت ته نږدې کول کای د چار سي ورته وي د الله حبيب دا ان قا او خبره زګور حدیث مونږ او تاسو له تعلیم راکو سوک چې دی یو الله عبادت او بندگی کای او اس سوک هم ور سره شریک نکو او د پینزو منزونو پابندی کای او الله ولا مال ور کړه زکات ور کای او دې سره رحمی ساتي بس دې به جنت ته شي و به وحدثني محمد بن حاتم عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله موهب وابو عثمان انهما بشك دادوان چی سمعا اوریدی دی دوارو موسیٰ بن عبدالحنا یو حدیث وغا حدیث بیانو لدہ بی ایوب انصاری رضی اللہ عنہونا اوغا بیانو لدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا بمثل هذا الحدیث بمثل دی حدیث جداس کم ممخ کی واوری و بیہی قال حدثنا یحیی بن یحنا التمیمیو قال اخبرنا ابو الاحوص ها و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن موسی بن طلحه عن ابي ايوب قال جاء رجل راغلي وسر النبي صلى الله عليه وسلم تا فقال ذيك سويدو دلني على عمل ما تخبر راك ديو عمل اعمله جزيكم یدنینی من الجنہ چما جنت تا نزدی کی ویباعدنی من النار او ماد جہنم دا اور نلری کی قال دا اللہ پیغمبر علیہ السلام ورطوی تعبد اللہ دے واللہ عبادت پکے لا تشرک بی شہن سشیب اور سرن شرکے و تقیب السولات و پابندی بکے دموز و تؤت الزکاة و رکیب زکاة واتاسوی لوزا رحمی کا پی وسکے بد اخپل اخپلوان اسر اخپلولی فلمات برار کر چلی سڑی شاہ کا قال دوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ان تمسک بما امیر بی ویکد منگولی لگولی پاس چید تا حکم کیریشی مدخل الجنہ دے و جنت تا وردن نشی او پر روایت ابن ابی شیبہ کی راوی ان تمسک به قد منگولیو لگول پدی و به قال حدثنا ابو بکر بن اسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا اوہیب قال حدثنا یحیی بن سعید نبی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انا رابیم یو باندچی جار آغلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمتا فقال ویلو یاد اللہ رسول دلنی علی عمل خبردار را کمات دیا عمل دا عملتو چکلیو کم دخلت الجنتا چی جنت توردن نشم قال تعبد اللہ دا اللہ یو اللہ بندگی کوا او دا اللہ سر سوک شریکن وما و تقیم الصلاة و پامندی پا مستوى و تؤتی الزکاة و رکو زکاة و تسلو زا رحمی او پی وساتا رخبلوان و سرخبلولی امون دی مخ کی حدیث تلاڑوا پابندی کوا پا مصفراز و تقیم اسولات المکتوبا پابندی کوا پا مصفراز و تعد الزکاة المفرود و تا او ورکوا زکاة فرشوه و تسوم رمضوان و روجنی صد رمضان شریف قالا دی تپوسکو ان کی زمیداروه والذي نفسي بيده باغزات من قسم ویچروح می داغلاس کنه لا ازید ولا هذا ذبت دین دزان نس زیاتون نس شے ابدا نمیشا ولا انقص منو نودین کموم فلما ولا کلیچ شاکا اتلو نو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل من سر رہو چالر چخشال ینظر الى رجلن چو ګوري او سړی ته د جنت یانو نا فلی انظر الى هاذا نو دته دی ګوري چې دا ګوره دینی بزدا کو او قسم یو خړو چې نه بد ځان په سیوا علیکم نه بکمه کو و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و ابو قريب واللفظ لابي قريب قال حدثنا ابو معاويه عن لامش نبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عن نعمان بن قوقل راغل النبي عليه السلام ته نعمان بن قوقل فقال ولي هذا الله رسول الله خبر راك اذا صليت المكتوبه قال چیز فرض مسكم وحرمت الحرام او حرام حرام غنم واحللت الحلال او حلال حلال غنم ادخل الجنه نزب جنت تدنشب النبي صلى الله عليه وسلم اور تو فرمائل نام او وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبان عن الاعمش نبي صالح وابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال نعمان ابن قوقل ويلو يا رسول الله بمثله بمثل الذي وزاد فيه وپدي كد الفاظ سواكني ولم ازد على ذلك شيئا زبن زياد پدي سشي وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيينة قال حدثنا معقل وابن أبي النار عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا بشك يسر تبوس كلود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت بخبر راكا اذا صليت الصلوات المكتوبات كل جز فرض منزنكم وصمت رمضان او در رمضان روجي نسم واحللت الحلال او حلال حلال غنم وحرمت الحرام او حرام حرام غنم ولم ازد على ذلك شيئا اپديس شي سوا كنا ادخل الجنه يا رب جنت ورد النشم قال نعم الله حبيبي او قال والله قسم بالله لا ازيد ولا ذلك شيئا زب پدید زان سشین زیادکو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه واصحابه اجمعین.